Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Gazete burası ve Hakan Gürvit'le beraberiz. Hoş geldin Hakan. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, merhaba canım. Bu şey değil, protest müzikleri programı değil. Evet, üstelik Woody Guthrie programı değil, ayrıca da Açık Şemsiye'de değil mi? Açık Şemsiye'de değil, Açık Gazete'de olduğum için de kendi koltuğumda oturmuyorum, orada sen oturuyorsun. Koltuğumu bırakmıyorum. Biliyorum. Gözüm yok zaten. Evet, şimdi bu özellikle ben geçen bir süreden beri zaten çeşitli bu beslenme meseleleriyle filan ilgilenirken şeker hastalığındaki büyük yükselmeyi filan da kaygıyla takip ederken karşıma özellikle Dünya Alzheimer gününe yakın zamanlarda birkaç önemli makale çıktı. Çaresiz buradaki bilgileri bizi aydınlatman için seni davet etmede buldum çareyi yani. Özellikle George Monbiot'un Guardian'da 11 Eylül'de çıkan yazısında zihin hırsızları diye, yani aşırı yemekte obezite ve özellikle de bu şeker yüklemesi yapılan yerlerde şeyde yani yağ, tuz, şeker, mısır şurubu ile beslenen bol bol reklamını gördüğümüz şeylerden sonra dünyada bir Alzheimer'in de bir çeşit obezite, pardon, şeker, diyabet türü olduğu hatta ortaya çıkmış. 3 diyabet, 3 tip 3 diyorlarmış diye ve bundan sonra da bunun 2050'de 100 milyona çıkacağı ve muazzam bir salgına yol açacağı gibi kaygılar var. Biraz bu konuyu konuşalım mı? Gayret edeyim Ömer abi. Şimdi nasıl başlayalım? Şöyle herhalde aslında genlerimizin beklediğinden çok da uzun yaşıyoruz. Bu avcı toplayıcı atalardan borç alınan genler bizim işte 30-35 yaşımızda ömrümüzü tamamlamamızı beklerken işte asıl modernitedeki bir dolu gelişmeyle birlikte son 200-300 yıl içinde işte bu katlanarak arttı ömür. Bunun da bir bedeli var elbette. Başlıca bedellerinden biri de demans gibi görünüyor. Demans işte bir şekilde hani Latincesini de doğrudan çevirecek olursak zihinsizleşme, zihni yitirme gibi düşünülebilir. Bunun yüzlerce nedeni var belki ama birincisi, açık arayla birincisi Alzheimer hastalığı. Aslında bir 70 yıl boyunca Alzheimer'in 1906'da ilk tanımlamasından bir 70 yıl boyunca son derece nadir bir hastalık olarak düşünülmüşken 1970'lerden itibaren gördük ki aslında senil demans denilen, yaşlılığın bunaması denilen şey hemen daima Alzheimer hastalığı. 1970'lerden itibarendir ki bunun bir temel halk sağlığı problemi olduğu ortaya çıkmış ve ondan sonra işte gerek sağlık araştırmalarının gerek hükümet politikalarının ilgisi, eforunu üzerinde odaklamaya başlamıştır. Dolayısıyla da hani ömür uzadıkça bu problemin artacağı, belki salgın lafını analojisini orada evet, kullanmak lazım. Çok çok aşikar. Eğer şimdiki müdahale yeteneklerimizle kalırsak 2050'ye kadar. Evet, bir de yani iki şey var. Ben dünyadaki bu Alzheimer Derneği'nin alt org'a baktım. Alzheimer Derneği'nin internet üzerindeki şeyinde. Amerika'daki rakamları veriyor. Esas olarak da bir zaten Alzheimer Amerikan web sitesi bu anladığım kadarıyla. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde 6. önemli ölüm sebebi olarak yükselmiş. Hiç artık nadir bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve daha da vahim olanı %66'lık kısa bir dönemde %66'lık korkunç bir denebilecek bir yükselme gösterdiğini söylüyor. Bir de daha da bana ürkütücü gelen şöyle bir şey oldu. İlk 10 hastalık ölüm sebebi arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık değil tabii, kazalar falan da var bunun içinde. Ama önlenemeyen, tedavi edilemeyen, hatta yavaşlatılması bile mümkün olmayan tek sebep budur diye de bir açıklama var. Yani Amerika'daki Amerika'nın özellikle ön plana çıkmasının nedeni işte bu savaş sonrası kuşağı, baby boomer denilen kuşağın da Alzheimer yaşına gelmesi bu tarihlerde. Dolayısıyla da özellikle de sayının artması beklenen zaman. Müdahale bir 90 yıl için yoktu. 90'ların ortalarından, başlarından itibaren mütevazi de olsa müdahale biçimleri en azından var elimizde artık. Yavaşlatmak, elimizdeki müdahale biçimleriyle hastalık 1 ila 2 yıl kadar yavaşlayabiliyor şimdi. Bu çok mütevazi görünebilir ama düşün ki hastalığın sıklığı 65 yaş üzerinde her 5 yılda bir katlanarak artıyor. Yani 70 yaşındakilerde 65 yaşındakilere göre iki misli. Evet. Hastalık sıklığı 75 yaşında bir öncekine göre iki misli. O zaman olur da bir gün hastalığı 5 yıl kadar yavaşlatacak 1-2 yıl değil de bir müdahale biçimi olsa elimizde, bunun toplumsal karşılığı son derece manalı olacak. Çünkü bir anda, verili bir anda hasta sayısını da yarıya indirmek mümkün olacak her 5 yılda bir katlanarak arttığına göre. Evet. Bütün gayret de yani bu 70'lerin 80'lerin deki değişiklik, yani hastalık bir presenil deman son derece nadir bir hastalık değildir fakat başlıca bir toplum sağlığıdır görüşünden itibaren baş döndürücü bir gelişme var hastalığı anlamakta, nörobiyolojisini kavramakta ve dolayısıyla nedene yönelik müdahalelere ulaşma ihtimali açısından. Evet, şimdi burada tabii bizi yani sosyal ve siyasal açıdan da ilgilendiren ilginç de bir nokta çıkıyor. Yani bu şey baş döndürücü gelişmeler arasında herhalde şey de var. 2005'te diyabetin bir başka formu olduğunun bulunması geliyor. Ve orada da araştırmacılar, bu New Scientist'te çıkan araştırmada anladığım kadarıyla ensülinle ensülin benzeri büyüme faktörü denen IGF arasında, bunların sadece pankreas bezinden değil aynı zamanda beyinde de üretilmekte olduğu ortaya çıkmış. Bu önemli bir buluş herhalde. Yani beyindeki ensülin üretimi de birçok fonksiyonu var. Yani hem glukoz metabolizmasına yol açıyor, yani yardımcı oluyor, hem de bir sinir hücresinden ötekine iletişimi kurmakta. Şimdi o zaman bu çok önemli bir durum kazanıyor. Çünkü junk food denilen işte kötü beslenme, bin bir türlü kötü yiyecek içeceklerin durumunda o zaman bayağı katastrofik bir etkisi olabileceği. Çünkü doyduğunu haber veremiyor beyin birbirine, hücrelerine, ve durmadan yemeğe yol açabiliyor. Belki de önlemek ve yavaşlatmak için çok önemli bir, özellikle de hem reklamlarda hem de okullarda, kimi yerde yasaklanıyor ama İngiltere'de mesela geri alındı son okuduğuma göre. Türkiye'de de bu tip şeylerin kantinlerde, okul kantinlerinde satılmasına tekrar başlanmış. Hidayet Tuksal yazmıştı Taraf gazetesinde mesela. Bu bayağı bir sınıf savaşı diyor mesela Monbiot. Yani yoksullar daha çok bu ucuz yiyecekleri alabiliyorlar tabii. Halbuki hükümeti de etkileyen, yürüten sınıf, elitler de, endüstri de buna gazlayıp gidiyorlar. Böyle bir mücadele var. Nasıl yorumlayacağız bunu? Bir insülin mekanizmasından başlayayım istersen. Evet, yani işte bütün vücut enerji kullanmak için şekeri hücre içine alabilmeli. İnsülin de bunu yapıyor. Bu beyin içinde böyle, beyin istisnai bir şekilde bütün bedenin enerji gereksiniminin %70'ini kullanıyor. Dolayısıyla beyin için iyiden iyiye böyle. Zaten Alzheimer hastalığı da glikoz metabolizması bozukluğunu gösteriyor. Nitekim bu görüntülenebilir pozitron emisyon tomografisiyle. Alzheimer hastalığını istila ettiği ve iyi çalışmayan beyin bölgelerinde glikoz hipometabolizması, metabolizma azlığı ile kendini işaretliyor. O coğrafyaları evet, gösteriyor. Alzheimer bir metabolizma hastalığı evet, olarak karşımıza evet, hani çıkıyor yani. Diyabet 3 biraz çarpıcı olsun diye bulunmuş bir laf tabii ki. Yani, Alzheimer eşittir diyabet 3'ü hani tam ilmi olarak kullanamayız ama çok iyi bir slogan tabii ki. Çok enteresan bir denge var. Aslında Alzheimer hastalığında sorunu yaratan protein çöpleri. O protein çöplerinin hücre içinde ve öncelikle de aslında hücre aralarında o demin söylediğim beyin hücreleri, nöronların birbiriyle konuştuğu yerlerde tam sinaps denilen yerlerde bu protein çöpünün, amiloid beta denilen protein çöpünün birikmesi. Amiloid beta'nın normal bir işlevi var elbette ama o işlevini bitirince ortadan süpürülmesi gerekir. Bir takım çöpçülerle deyim yerindeyse şaperon moleküller deniyor buna. Bunlardan bir tanesi de çok iş yapanlardan biri de insülin degrade edici enzim. İnsülini yıkan enzim. Düşün ki eğer bir insülin rezistansı söz konusuysa ki diyabet 2 böyle bir şey. O zaman sistemde bol bol insülin var ve insülin degrade edici enzimin gidip vücutta insülini parçalaması gerekir. Oysa onun beyinde işi var. Amiloid beta'yı temizlemesi gerekiyor. Beyinde evet. Çalışacağına mecburen gidiyor periferide, sistemde, vücutta insülinle uğraşmak zorunda kalıyor. İyi hipotezlerden biri bu. İnsülin degrade edici enzimin düşmesi ve çöp toplama sistemlerinin yetersiz kalması. Gerçekten beyinde insülin bir nevi bir mimari faaliyete katılıyor. Plastisite diyoruz buna. Evet. Aslında her yeni anı parçası ileride hatırlanmak üzere kaydedilecekse bu plastik değişikliğin olması gerekiyor. İnsülin de bu plastik değişikliklere, yeni sinaps mimarisine bir aracılık eden temel moleküllerden biri. Bu amiloid beta çöpü ise onun tam tersine çalışıyor. İnsülinin nöronda yapışacağı reseptörü kapatıyor. Hep bu faaliyetler sinir hücresinde bir reseptöre bağlanıp molekülün ilgili sinyalizasyonu başlatması lazım. Oysa ki tam hani ringde ya da arenada birbirleriyle güç için savaşan iki ayrı silahşör gibi düşünmeli amiloid beta ile insülin. Evet. Dolayısıyladır ki birinden birinin galip gelmesi sistemi tersine çeviriyor. Amiloid beta galip geliyorsa o zaman Alzheimer yönünde gidiyoruz. İnsülin galip geliyorsa o zaman Alzheimer'den korunma yönünde gidiyoruz gibi düşünülebilir. Beslenme. Bütün epidemiyolojik veriler aslında Akdeniz havzasının ve Akdeniz tipi beslenmenin bir Alzheimer'den koruyucu yanını gösteriyor. Bu hani bırak Akdeniz'de yaşayanlarla kuzeyde yaşayanları birbiriyle kıyaslamayı. Amerika'nın New York'unda yapılmış bir çalışmada Akdeniz diyetiyle daha fazla beslenen Amerikalılarla bundan hiç işleri olmayan Amerikalıları birbirine kıyaslayınca bu çok ciddi bir Columbia Üniversitesi çalışması. Açık bir biçimde Akdeniz tipi beslenmenin Alzheimer'e gidişi her evresinde istatistik anlamlılıkta durdurduğunu gösteriyor. Daha sebze ve bitki ağırlıklı. Evet, nedir Akdeniz tipi beslenme? Evet, sebze, tahıl, balık, fasulye gibiler. İşte şarap, kuru yemiş, bütün bunları zeytinyağı, zeytinyağı elbette, bütün bunları Akdeniz diyeti içine MEDI diye kısaltılıyor, sokmak mümkün. Ama işte yani şimdi şey de tuhaf. Mesela 19 milyon diyabetik Amerika Birleşik Devletleri'nde saptanmış ve bu prediyabetik dedikleri, yani diyabet öncesi, şeker öncesi mi deniyor buna Türkçesi, 79 milyon daha kişi, yani şu anda 98 milyon insanın böyle bir problemle karşı karşıya. Şimdi eğer Alzheimer'la bu diyabet 2, ikinci tip diyabet arasında böyle bir bağlantı yavaş yavaş şekerle kurulmaya başlanınca, hatta epey de bir akrabalık, o zaman çok ciddi bir zihin problemi olabilir beyinde. Demans, yani hafızanın, algılamanın azalması falan gibi bir endişe verici bir şey ve dolayısıyla da daha iyi beslenme şeyinin, daha iş çevrelerinin, agribusiness dedikleri işte bu kesimlerin daha iyi denetlenmesi gerekir diye düşünüyor insan. Bir de tabii en çok kullanılan bu şeker, fruktoz mu diyorlar, yani mısır şurubu kullanılıyor ve onun %90'ı, %80'in üzerinde genetik olarak, genetiğiyle oynanmış olduğu da düşünürse, o şimdi genetikle de ilgili çok yeni, bayağı çarpıcı araştırmalar var. Çok ağır şeylere yol açtı. İkisi birden birleşince de vay haline diyor. Yani bu endüstrinin muhakkak denetlenmesi gibi bir durum. Kuşkusuz bir diyabetçi bunu çok da iyi cevap verir ama benim açımdan söylenecek şey, gerçekten diyabetten korunma neredeyse eşittir Alzheimer'den korunma bu son bulgularla. Genetik konusunda son derece haklısın. Hani bir takım genetik bozukluklar var ki odaki bir mutasyon bir sonraki kuşakta mutlaka %50 oranında o mutasyonu taşıyorsa kişi o hastalığı olması anlamına geliyor işte. Woody Guthrie programını yapıyoruz birlikte. Evet. İnsan bir Huntington hastalığı mutasyonunu taşıyorsa mutlaka ömrünün bir yaşında o hastalıkta sahip olacak demektir. Oysa ki Alzheimer böyle bir genetik hastalık değil. Basit Mendelyen mantık geçişle nedensellik denir buna. Daha kompleks bir genetik hastalık ve onlarca yatkınlık geni var. Evet, yoksa zaten bu kadar büyük artışta izah edilemezdi genetik olsaydı, değil mi? Evet, yani var bir takım yine Mendelyen geçiş, fakat bu hastalığın %5 kadarını açıklıyor ancak. Evet. Geri kalanı ise bu yatkınlık genleriyle. Bunlardan bir tanesi ApoE geni. ApoE geninin 3 tane protein biçimi üretebiliyor bu sahip olunan epsilon 2, epsilon 3 ve epsilon 4 alellerine göre. E4 sahibi olmak risk. E2 ve E3 ise bu riski azaltıyor. Enteresan bir biçimde Avrupa'da açık bir kuzey-güney gradyenti var E4 sahipliğinde. Kuzeyde çok da yüksek, Akdeniz havzasında ise daha düşük. Bizde ve Yunanistan'da en düşük rakamlar söyleniyor. Şöyle bir şey, E4 kadim bir gen. Avcı toplayıcıların geni. Oysa ki yine Akdeniz havzası çok eski bir tarım uygarlığı ve burada daha az temsil ediliyor. Dolayısıyla beslenmenin çok önemli bir rolü olduğu ortaya çıkıyor. Şöyle, epsilon 4 sahipliği, örneğin avcı toplayıcılığın daha hala sürdüğü o sahra altı halklarında epsilon 4 sahipliği çok yüksek. Buna karşılık Alzheimer sıklığı çok düşük. Evet. Ancak gelişmiş batılı ülkelerde ki herhalde bir beslenme tarzıyla birlikte epsilon 4'e sahip olmak Alzheimer hastalığı riskini çok yükseltiyor. Bunun tek kopyasına sahipsen 4 misli daha yükseliyor. Evet, tabii. Riskin 2 kopyasına sahipsen 16 misli yükseliyor. Yani evet, yani Alzheimer hastalığının temel sebebinin kötü beslenmeden kaynaklandığı %100 kanıtlanmış bir şey diye söylenemez herhalde ama Yani bu yönde epey kuvvetli kanıt olduğu da söylenebiliyor ve artıyor. O zaman da işte bizim açık kitapta da önemli üstünde durduğumuz bu ihtiyatlılık prensibi uygulanması gerekir. En ufak bir şüphe varsa halk sağlığı ve genel olarak insanların gidişatını, hastalığını, sağlığını etkileyecek bir durumda bundan kaçınmak gerekir ilkesi pek uygulanmıyor ama hükümetin. Yani bu hükümetin son olarak Türkiye'de neden mesela yine hangi baskıyla olduğu tahmin edilebilir ama okullarda tekrar bu süprüntü yiyecekleri koymasının yiyecek içecekleri üzerinde durmak ve bununla mücadele etmek geliyor aklıma. Evet çok doğru. Yani Alzheimer hastalığı eşittir bunama gibi düşünülür. Oysa ki hep tekrarladığım bir gece sağlıklı yatıp ertesi gün bunamış olarak uyanmıyoruz. Bunun çok bir evveliyatı var. Belki bir ilerleyici unutkanlık bu bunamanın öncesi ama bunun çok daha öncesi gerçekten besbelli ki çocukluk çağında başlıyor ve hani koruma çalışmaları da yapılacaksa esas olarak çocukluk, gençlik, işte erken erişkinlik dönemleri kritik dönemler. Yoksa belli bir noktadan sonra artık koruma değil, başlamış olan patolojik değişikliği işte elimizde olan yetersiz müdahalelerle müdahil olmaya gayret ediyoruz. O da yetersiz kalıyor tabii ki. Evet, belki şeyi de daha henüz var mı yok mu bilmiyorum bu konudaki araştırmalar. Haddimi çok aştığımı fark ederek söylüyorum. Yani daha önce mesela farklı böyle bu tarz beslenmeden uzak olan işte dediğin gibi senin Akdeniz mesela Giritlilerin Girit beslenmesi özellikle çok tipik bir Akdenizmiş ama zamanla bu yiyeceklerin hamburgerlerin şunların bunların bisküvilerin şekerlerin girmesiyle dondurmaların bir bozulma olduğu da bir yerde yazıyor bir kitapta. Hı hı. Fakat genel böyle bir araştırma var mı bilmiyorum. Yani Alzheimer biraz önce sözünü ettiğin örneklerde Alzheimer oranı yoğunluğu düşük olan ama beslenme tarzını değiştirmek batı tipi standart Amerikan tarzı beslenmeye geçiş öyle diyorlar terim olarak geçmiş olan ülkelerde Alzheimer'daki yükselmeyi ölçen bir araştırma yapılırsa belki daha da sağlam bir şey elimize geçebilir. Ben görmedim yani bu okuduğum birkaç küçük makale çerçevesinde konuşuyorum. Ama çok önemli hepimizin hayatını derinlemesine etkileyecek bir konudan bahsediyoruz. Senin için pek sıradan bir konu ama bizim için çok endişe verici. Yani hani benim rutinim olduğu için sıradan değil ama yoksa geri kalan tümüne paylaşırım doğrusu. Hakan çok teşekkür ederiz. Bu önümüzdeki yayın döneminde bu gibi konuları belki de daha ağırlıklı konuşacak programlar da inşallah olur diye düşünüyorum. Çünkü gittikçe hayatımızı bunlar sarıyor. Öyle basit bilim dünyasına ilişkin konular değil sadece. Fırsat için ben teşekkür ederim. Memnuniyetle tabii her zaman. Bud Powell'la da kapatabiliriz programı. Earl Rudolph Powell. Aslında biraz da caz çalarak bitirelim. Caz piyanistlerinin en önemlilerinden biri Bob tarzının da önemli icracılarından biri Thelonious Monk gibi ve sonradan da Charlie Parker ve Dizzy Gillespie gibi önemli müzisyenlerle de birlikte çalışmış. Bebop'un tarihinde çok önemli bir yer tutuyor. Onun doğum günü 27 Eylül 1924 onu analım. 31 Temmuz 1966'da da oldukça genç bir sayılacak bir yaşta da ölmüştü. Ve onun Un Poco Loco adlı parçasıyla biraz kaçık adlı parçasıyla da bugünkü programa da son verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Thank you.